si žar, ti i ja uvek par, uvek barabar. Bara, bara, bar, ista vatra, isti žar, ti i ja uvek tak, uvek barabar.